1918 թվականի մայիսի 28-ին հռչակվել է Հայաստանի առաջին հանրապետությունը և գոյատևել մինչև 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ը։ Հարյուրամյակների ընդմիջումից հետո կրկին վերականգնվեց հայոց անկախպետականությունը։ Հայաստանի անկախության հռչակումը շրջադարձ եղավ հայ ժողովրդի քաղաքական և հոգևոր մշակութային կյանքում։ Դրանով փակվում էր հայ ժողովրդի ողբերգական և հերոսական դրվագներով հարուստ նոր պատմության ժամանակաշրջանը և սկսվում էր նորագույն պետականությունների պատմության դարաշրջանը։ Եթերում Խաչմերուկն է, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօրվա ծրագրում Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակի խորհրդի շուրջ Արցախի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանի հետ զրուցել է մեր գործընկեր Վան Նովիկովը։ Ժամը 15:30-ի մշակութային լուրեր։ Օրվակապակցությամբ Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանի տնօրեն պատմական գիտությունների թեկնածու Մելանիա Բալայանի հետ Վարդուհի Բաղդասարյանի զրույցը վերաբերում է Հայաստանի առաջին հանրապետությանն ու պետականությանը։ Մեր եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Բարեկամներ, այս պահին առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովին։ Այսօր համայն հայությունը նշում է Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակը։ Պատմական այդ բացառիկ իրադարձություններին նվիրված տոնակատարությունները առանձնակի խորհուրդ և պատգամ ունեն նաև Արցախի հանրապետությունում։ 100-ամյա առաջին հանրապետության ծնունդը ազգային պետականության գաղափարի վերածնունդն ու հայոց Փյունիկն էր։ Առաջին հանրապետության հռչակումը եկավ փաստելու, որ շուրջ 500 տարի անկախ պետականության բացակայության պայմաններում գոյատևած ու հատկապես ցեղասպանության արյան գետերն անցած ազատասեր հայ ժողովրդի հոգում երբեք չի խամրել պետականության վերականգնման տեսլականը։ Այդ գաղափարն այնքան ամրակուռ էր, որ մեր ժամանակներում արդեն խորհրդային միության փլուզումից հետո առաջինների շարքում արձանագրեց հայոց պետականության վերականգնման փաստը՝ մեկի փոխարեն երկուսը, ընդ որում պետական կառույցների կազմավորումն ընթացավ առանց լուրջ ցնցումների, բացարձակապես ազգային համերաշխության մթնոլորտում։ Այդ ամբողջ գործընթացն առաջնորդում էին արդեն իսկ պատրաստ պետական դրոշն ու մյուս խորհրդանիշերը, և այդ ամենն իհարկե ոչ առանց այն մեկնակետի, որ նախապատրաստել էր Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Արցախի ազգային ժողովի փոխնախագահ պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վահրամ Բալայանը խոսելով հայ ժողովրդի հետագա ընթացքի համար Հայաստանի առաջին հանրապետության կարևորության ու պատգամների մասին նշում է, որ նրա դերակատարությունն առաջին հերթին հայ ժողովրդի հետագա գոյության և կենսատարածքի պահպանման համար կենսական անհրաժեշտություն էր։ Հայ ժողովրդի համար ամենաբախտորոշ կարևոր իրադարձությունները կարելի ասել տեղ ունեցել հենց այս ժամանակահատվածում 1918 թվականին, որովհետև երկար դարեր հետո մեզ հաջողվեց վերակերտել պետականությունը, շուրջ 6 տարի մենք ունեցինք այդ պետականությունը, և հայ մարդը ապրում էր ստրկական կարգավիճակի մեջ, ստրկական շղթաների մեջ, և անհրաժեշտ էր քայլեր ձեռնարկել ոչ միայն այդ ստրկական կարգավիճակն ու շղթաները թոթափելու, այլ միաժամանակ նաև ազգային պետականությունը վերակերտել, որովհետև տվյալ ժամանակաշրջանի քաղաքական գործիչները քաշ գիտակցում էին, որ առանց ազգային պետականության անհնարին էր ազգի ինքնությունը պահպանել և դիմակայել այն մարտահրավերների, որոնք առաջիկայում պետք է սպասվեր։ Այս իսկ տեսանկյունից անգնահատելի էր այն ձերբերումը, որ մենք ունեցանք 1918 թվականին։ Դժվարին ժամանակներում դա իրականացվեց աշխարհական բարդ զարգացումների պայմաններում, բայց հայ մարդը իր մեջ ուժ գտավ այս ամենը ձերբերել, ոչ թե այսպես նվերի կարգավիճակով, այլ պայքարի արդյունքում էր այդ ամենը։ Ես ինքնակայտ ունեմ Սարդարապատի ճակատամարտը, Բաշապարանի Ղարաքիլիսեի, առանց որի անհնարին էր մենք ունենայինք, և ամենից հետաքրքիրն այն էր, որ մեր բազում դարերի ընթացքում ամեն անգամ պետականության վերակերտումը հենց սկսվեց այդ պայքարի միջոցով, մեր նաև Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարը, եւ այո, սկսած այո, որովհետեւ սա նաև ինչ որ միտեղ դաս է բոլոր սերունդների համար, որ ազատությունն ու անկախությունը զգուտեղի վրա չի մատուցվում, դա պայքարի արդյունքում է լինում, եւ փառք բոլոր այն գործիչներին, որոնք շուտ են ընկալում այդ բանաձևը եւ փորձում են կյանքում իրականացնել այդ ամենը։ Ասեմ, որ առաջին հանրապետության գոյությամբ էր պայմանավորված նաև հետագա ժամանակաշրջանի 20-րդ դարի խորհրդային Հայաստանի, ես ինքնակայտ ունեմ 2-րդ հանրապետության, և վերջի վերջո նաև երրորդ հանրապետության ծնունդը։ Եթե չլիներ առաջին հանրապետություն, հազիվ մենք հնարավորություն կունենայինք ստեղծելու նաև երրորդ անկախ հանրապետությունը, ինչու՞ չէ նաև Արցախի հանրապետությունը։ Այսօր մենք շատ բան ունենք սովորելու տվյալ ժամանակաշրջանի անցած պատմական զարգացումներից, թույլ չտալու այն սխալները, որոնք կատարվել են այն ժամանակահատվածում, և կատարելու, ամրապնդելու այն ձեռքբերումները, որ մենք ունեցանք 1918-20 թվականներին։ Պարոն Բալայան, կարծես թե պատահականություն չէր, որ Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը խորհրդային պետություններից առաջինների շարքում էր, որ հռչակեց իր անկախությունը։ Դա երևի առաջին հանրապետությունով այսպես վերածնունդ ապրած այդ պետականության գաղափարն էր, որ ամրապնդվել էր և հասունացել։ Հայ քաղաքական գործիչների մոտ միշտ էլ արթուն է եղել պետություն ունենալու այդ ցանկությունը, և գործիչները հայ քաղաքական լավ են գիտակցել, որ առանց դրան աննարին է առաջ գնալ, ունենալ զարգացող երկիր, ազգային մշակույթը պահպանել, այսինքն առանց դրան անհնարին էր, և այդ ամենից ելնելով է, և քաղաքական ուժերը, թե անհատ գործիչները ձեռնարկեցին այդ պետականությունը վերակերտելու գործը։ Հիշենք, որ Հայաստանի առաջին հանրապետության կազմավորման տարում 1918 թվականին էր, երբ տեղի ունեցավ Արցախահայության առաջին համագումարը, որը Լեռնային Ղարաբաղը հռչակեց անկախ վարչակաղաքական միավոր, ընտրելով Ղարաբաղի ազգային խորհուրդ և կառավարություն։ Այսպիսով Անդրկովկասի 3 ազգային պետությունների սահմանների որոշման և կազմավորման նախնական շրջանում Լեռնային Ղարաբաղը չի եղել մուսավաթական Ադրբեջանի կազմում։ 1918 թվականի մայիսի վերջերից մինչև 1920 թվականի ապրիլի վերջը Ադրբեջանում խորհրդային իշխանության հաստատումը Լեռնային Ղարաբաղը փաստացի եղել է անկախ կազմավորում։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Փամփուշները խաչկապուկած հրացան են ուսենի։

եթերում Խաչմերուկն է, մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ի ծուրփատ, ամփոփող է ժամը 15:15-ից մինչև 16-ը։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Բաշ-ապարանի հերոսամարտի և Հայաստանի առաջին հանրապետության ստեղծման հարյուրամյակի արթիվ ապարանի համայնքապետարանը գիտությունների ազգային ակադեմիայի և Հայաստանի ազգային արխիվի հետ համատեղ կազմակերպել է երկօրյա գիտաժողով Մայիսյան հերոսամարտում Բաշ-ապարանի ճակատամարտի կարևորությունը խորագրով։ Հայաստանի ազգային արխիվի տնօրինությունը Բաշ-ապարանի փառահեղ հաղթանակի հարյուրամյակի կապակցությամբ համայնքի նվիրեց արխիվային նյութեր, որոնք դրված են մշտական ցուցադրության։ Գիտաժողովի բացման պաշտոնական արարողությունը տեղի ունեցել մայիսի 26-ին։ Զեկուցումներով հանդես եկան Հայաստանի ազգային արխիվի տնօրեն, պատմական գիտությունների դոկտոր Ամատունի Վիրաբյանը, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վլադիմիր Պետրոսյանը, պատմական գիտությունների թեկնածու Աշոտ Շահինյանը եւ այլք։ Բրիտանացի երգիչ Էլթոն Ջոնը Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն ու Սթակի հիմնադրամի ղեկավար Ուիլյամ Օսթինը ժամանել են Հայկ և Էլզա Տիտիզյան մանկական վերականգնողական կենտրոն։ Բարեգործական ակցիայի շրջանակներում 100 լուսողական սարք է բաժանվել մանուկներին։ Նշենք, որ Հայկ և Էլզա Տիտիզյան մանկական վերականգնողական կենտրոնի նախագծման և կառուցման աշխատանքներն իրականացրել է Երևան Իմսեր հիմնադրամը։ Թուրքիայում գործող հայկական արփի թատերախումբը հանդես կգա նոր հայալեզու թատերական ներկայացմամբ, գրում է Ստամբուլի հայկական պարբերականներից Ակոսը։ Արփին հայախոս հանդիսատեսին կներկայանա Երվանդ Օտյանի հայտնի Չարշլը Արթին Աղապիեսով։ Հայտնի է, որ թատերական ներկայացման ռեժիսորն է Անկարայի պետական թատրոնից Շահին Էրգյունեյը, ռեժիսորի օգնականն է Սարո Սիրականյանը։ Արփի թատերախումբը Թուրքիայում հիմնադրվել է 1947 թվականին։ Մոսկվայի Տրետյակովյան պատկերասրահում տղամարդը վնասել է արժեքավոր կտավներից մեկը, նրան տեղում ձերբակալել են։ Այդ մասին, ինչպես հայտնում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացիչ Իրինա Վոլկը։ Պատկերասրահի անվտանգության ծառայությունը միջադեպի մասին հայտնել է մայիսի 25-ի երեկոյան ժամը 21-ի սահմաներում։ Դեպքի վայր են մեկնել ոստիկանները։ Տղամարդը մետաղական սարքով կոտրել է նկարի ապակին և կտավին լուրջ վնաս հասցրել։ Նրա դեմ մեղադրել դրանք է առաջադրվել, թե ինչ կտավի մասին է խոսքը Վոլկը չի նշել։ ՌԻԱ Նովոստի աղբյուրն իրավապահ մարմիններում պատմել է, որ դա եղել է Իլյա Ռեպինի, Իվան Ահեղն ու նրա որդին Իվանը 1581 թվականի նոյեմբերի 16-ին կտավը, որը հայտնի է նաև Իվան Ահեղը սպանում է իր որդուն անվանումով։ Ավելի ուշ տղամարդը հայտարարել էր, որ պատճառը մինչ այդ խմած 100 գրամ օղին է եղել։ Հարուցվել է քրեական գործ։ Միջազգային Բուքերիա մրցանակի հատուկ ժյուրին կազմել է լավագույն հեղինակների ցանկը, որոնք այդ մրցանակին են արժանացել վերջին 50 տարում։ Ժյուրի մեկական լավագույն գիրքը ընտրել 1969-ին Բուքերիա մրցանակի հիմնադրումից ի վեր յուրաքանչյուր տասնամյակի համար։ Ցանկում ընդգրկվել են բրիտանուհի գրող Հիլարի Մենթելը, Գայլի Սրագրքով, կանադացի Մայքլ Օնդաջեն, անգլիացի հաճախորդը ստեղծագործությամբ, ինչպես նաև ամերիկացի Ջորջ Սոնդերսը, Լինկոլնը Բարդոյն Վեբով։ Ցանկում տեղ են գտել նաև հնդկական ծագման բրիտանացի գրող Վիդյաթար Նայպոլը Ազատ պետությունում գրքով և բրիտանուհի Պենելոպա Լայվլին լուսնային վագրվեպով։ Վերջին 50 տարվա լավագույն հեղինակին կորոշեն ժողովրդական քվեարկության միջոցով, որի արդյունքները հայտնի կդառնան հուլիսի 8-ին։ Մեծ Բրիտանիայի Պորտսմութ քաղաքում անցկացվող Մյութինիս Ֆեստիվալ երաժշտական փառատոնի կազմակերպիչները որոշել են չեղարկել միջոցառման երկրորդ օրը 18-ամյա աղջկա 20-ամյա երիտասարդի մահվան պատճառով։ Այս մասին հայտնում է BBC News-ը։ Աղբյուրի տվյալների համաձայն 2 մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց, ևս 15 մարդ բողոքել է վատ ինքնազգացողությունից։ Նշվում է, որ ոստիկանությունը կասկածելի չի համարում երիտասարդների մահը և իրար չի կապում երկու միջադեպերը։ Այնուամենայնիվ նրանց պահպանման պատճառը չի նշվում։ Երաժշտական փառատոնի կազմակերպիչների խոսքով միջոցառումը չեղարկելու մասին որոշումը բարդ էր ընդունել, սակայն հյուրերի անվտանգությունը միշտ առաջնային էր իրենց համար։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Քան զիա բրում է Եթերում Խաչմերուկն է, տեղական ժամանակով 15:40 րոպե։ Շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանի տնօրեն պատմական գիտությունների թեկնածու Մելանիա Բալայանի հետ Վարդուհի Բաղդասարյանի զրույցը վերաբերում է Հայաստանի առաջին հանրապետությանն ու պետականությանը։ Մանրամասները հաղորդման մեջ։ Այսօր Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակման 100-երորդ տարեդարձն է։ Տոնի կապակցությամբ Մայրաքաղաքի Մշակույթի և Երիտասարդության պալատում առավոտյան ժամը 11-ին տեղի պատմաերկրագիտական թանգարանի նախաձեռնությամբ բացվել է Արցախը 1918-20 թվականներին ցուցահանդեսը։ Այն առիթ էր, որպեսզի մենք զրուցեինք թանգարանի տնօրեն պատմական գիտությունների թեկնածու Մելանիա Բալայանի հետ։ Իսկ զրույցը վերաբերում է Հայաստանի առաջին հանրապետությանն ու իդեմս երրորդ հանրապետության հայոց անկախ պետականությանը։ Դեռևս հին հիշելի ժամանակներից հայերն ունեցել են իրենց հայրենիքը, բայց միշտ չէ, որ ունեցել են անկախ պետականություն կամ ունեցածի դեպքում կարողացել են այն պահպանել։ Իսկ մինչև առաջին հանրապետության հռչակումը մեր անինքնիշխանությունը դարեր է տևել։ Ինչու՞ մեր ժողովուրդը անկախ պետականություն կարծես ավելի վաղ ժամանակներում է կորցրել, այո, ունեցել ենք, կորցրել ենք եւ երկար ժամանակ, ավելի քան 550 տարի կարծես մենք զրկված ենք եղել անկախ պետականությունից։ Սա իհարկե ունի իր պատճառները, դա եւ օբյեկտիվ են, եւ սուբյեկտիվ են, եւ ներքին են, եւ արտաքին են։ Օգտվելով առիթից ուզում եմ ասել, որ երբեմն, երբ որ մենք քննարկում ենք այս կամ այն կարևոր իրադարձությունը, որ մեր ժողովրդի համար ճակատագրական նշանակություն ունե ունեցել եւ մեր ուսանողների հետ շփվելուց եւ ընդհանրապես մեր երիտասարդության հետ աշխատելու ժամանակ ես մշտապես սիրում եմ նրանց այս հարցադրումը կատարել, որ արդյոք պատճառը նա է, որ եղան արաբական արշավանքներ, հաջորդեցին սելջուկյան, մոնղոլական արշավանքներ եւ կարծես բոլորը եկան գրավեցին Հայաստանը, արդյոք մենք թույլ էինք եւ նրանք ուժեղ էին։ Ես գտնում եմ, որ հիմնական պատճառները հենց ներքին են, երկրի ներսում են։ Թույլ տվեք մի համատություն կատարել։ Երբ որ քոտան պատը ամուր է, ապա ցանկացած հորձանուտ գալիս է այդ պատին դեմ է առնում եւ փշրվում է, իսկ եթե քո տան պատը թույլ է, ապա ցանկացած փոքր քամի կարող է այդ պատը փլել։ Հետևաբար մենք պիտի, ինչպես ասում են, մեր պատմությունից ի վերջո դասեր քաղենք եւ հասկանանք, որ երկրի հիմնական հզորությունը երկրի ներսի կայունության մեջ է, ներքին սոցիալ-տնտեսական կայուն համակարգ ստեղծելու մեջ է, որը որ թելադրում է նաեւ արտաքին հաջողությունները, որը արտաքին հաջողությունների կարևոր գույն գրավականն է։ Ցավոք սրտի մենք պատմության մեջ այո ունեցել ենք անկախ պետականություններ, բայց տարբեր պատճառներով այդ պետականությունները չենք կարողացել հզորացնել։ Բագրատունյաս թագավորության շրջանը մենք ունեցանք հզոր պետականություն, կարծես ձերբազատվեցինք արտաքին թշնամուց, բայց հանկարծ մենք երկրի ներսում ստեղծեցինք մանր ենթակա թագավորություններ, ասինքն մենք երկրի ներսում մանրատվեցինք եւ բնականաբար արդեն արտաքին թշնամու համար բավարար պայմաններ ինքներս ստեղծեցինք եւ այդ բավարար պայմանները ճակերտավոր իհարկե բավարար եմ ես ասում մեզ համար պատճառ հանդիսացան, որ մենք կորցնենք մեր անկախությունը։ Տիկին Մելանիա, եւ եկավ 1918 թվականը, ստեղծվեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը, իդեպ իմ կարծիքով, երբ որ ասում ենք Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-երորդ տարեդարձ եւ մեծահանդես փորձում ենք նշել, ինձ թվում է տպավորություն է ստեղծվում համայն աշխարհի համար, որ Հայաստանի հանրապետությունը ընդամենը 100 տարեկան է, գուցե ես եմ սխալվում, այդուհանդերձ, ինչպես ստեղծվեց առաջին հանրապետությունը։ Նախ ուզում եմ անդրադառնալ ձեր հարցի այն մասին, որ աշխարհի առաջ տպավորությունը պիտի ստեղծվի, թե մեր պետականությունը 100 տարեկան է, բայց կարծեմ շեշտադրում է կատարվում Հայաստանի առաջին հանրապետության ստեղծմանն է այստեղ խոսքը վերաբերում, եւ ոչ պարզապես հայոց պետականության։ Սրանք տարբեր ձևակերպումներ են։ Ինչ վերաբերում է հարցի երկրորդ մասին, Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակումը, ես կարծում եմ եւ համոզված եմ, որ Հայաստանի առաջի հանրապետության պատմությունը դեռևս մեր հասարակությունը լիարժեք չի դիրապետում, այսինքն դեռևս այնպես, ինչպես որ այն եղել է ճշգրիտ ձևով մեր ժողովրդին, դեռևս լիարժեք չի մատուցված։ Խնդիրը նրանումն է, որ Հայաստանի առաջի հանրապետությունը հաջորդեց խորհրդային հանրապետությունը, Եկան խորթային ժամանակներ, եւ մեր պատմագիտությունը հիմնականում ավելի սկսեց զարգանալ հենց 20-րդ դարում, հենց խորթային ժամանակներում։ Խորթային ժամանակներում կարծես մի կողմ թողնվեցին նախախորթային այդ ժամանակները, առավելապես Հայաստանի առաջի հանրապետության պատմությունը, այն պարզ պատճառով, որ Հայաստանի առաջի հանրապետության հիմքում կանգնած է եղել հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունը, իսկ մենք գիտենք, որ կոմունիստները, բոլշևիկները իշխանությունը վերցրել են հենց այդ կուսակցությունը, և նրանք ի սկզբանե թշնամական, ես իհարկե չեմ խորշում այդ բառը օգտագործել, վերաբերմունք հանդես բերեցին այդ կուսակցության նկատմամբ, այդ կուսակցության կատարած և լավ, և իհարկե չեմ նաև խուսափի ասել, որ սխալներ բոլորն էլ ունենում են, բոլորը կարծես ընդամենը մի հարվածով նսեմացվեցին, սևացվեցին, և դա է պատճառը, որ Հայաստանի առաջի հանրապետության ժամանակահատվածը միանգամայն մռայլ, միանգամայն հակազգային տեսանկյունով մեկնաբանվեց։ Մինչև 1950-ական, 60-ական թվականները, ինչպես գիտենք 65 թվականին չէ մեր ազգային զարթոնքը խորթային ժամանակահատվածում կարծես նոր-նոր մենք կոմունիստական կուսակցության գաղափարների տիրապետությունից փորձեցինք ինչ-որտեղ մի քիչ ազգայիննել արտնացնել, միայն այդ ժամանակներում սկսեցին խոսել Սարդարապատի ճակատամարտի մասին եւ մեր մյուս հերոսամարտերի մասին, այնինչ դրանք հայի գոյության մարտեր էին։ Մեր պատմության մեջ մենք անընդհատ նագեղ ներկայացնում ենք ավարայրի ճակատամարտ եւ մյուս ճակատամարտերը, մոռանալով Սարդարապատի ճակատամարտը։ Գարեգին Հովսեփյանը շատ ճիշտ է բնորոշել Սարդարապատի ճակատամարտի նշանակությունը, ասելով, որ այնտեղ դրված էր հայի լինել չլինելու հարցը։ Եվ ինչու՞ միայն Գարեգին Հովսեփյանը։ Նույնիսկ օտարազգի պատմաբանները, անդրադառնալով այդ ճակատամարտի նշանակությանը, հենց այդ բնորոշումն են տվել։ Հետևաբար, ես կարծում եմ, որ գոնե ներկա ժամանակներում պետք է ճիշտ արխիվային փաստերի հիման վրա եւ ճշգրիտ ներկայացնենք բոլոր այն իրադարձությունները, որոնք հիմնակար են դարձել Հայաստանի առաջին հանրապետության ծնունդի գոյության, եւ ես չեմ վարանում նաեւ միանշանակորեն ասել, որ այսօր եթե մենք ունենք Հայաստանի հանրապետություն, ապա ունենք հենց Հայաստանի առաջի հանրապետության շնորհիվ այսօրվա մեր անկախ պետականությունը։ Հետևաբար գնահատենք, արժևորենք, որպեսզի կարողանանք այդ ճիշտ արժևորումների, ճիշտ սկզբունքներով նաեւ ներկայումս մեր պետականությունը զարգացնենք, հզորացնենք եւ աչքի լույսի պես պահպանենք, որովհետև ցանկացած ժողովրդի գոյատևման հիմնակարը հենց ազգային պետականությունն է։ Ունես ազգային պետականություն, կա ազգ, կա ազգային մտածելակերպ, կա ազգային մշակույթ եւ այլն եւ այլն, չկա պետականություն, ուրեմն պետք է մոռանանք նաեւ ընդհանրապես ազգային գոյատևման մասին։ Ընդհանրացնենք, ունեցանք առաջին հանրապետություն, որը հիմք էր երկրորդ հանրապետության համար, եւ ունեցանք երկրորդ խորթային հանրապետություն, որը հիմք էր Հայաստանի երրորդ հանրապետության համար։ Միանշանակ ես ուզում եմ շեշտել այն գաղափարը, որ Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին անցնելուց հետո դարձավ Ռուսաստանի մի մասը, այսինքն մենք գիտենք, որ Երևանի նահանգներ Կովկասի փոխարքայության մեջ գտնվում, 1917 թվականի փետրվարյան բուրժուա-դեմոկրատական հեղափոխությունը նպաստավոր պայմաններ ստեղծեց նաև Ռուսաստանի տարածքում ապրող ազգային փոքրամասնությունների համար, եւ այդ ժամանակաշրջանում է, որ կարծես ասեր Կովկասում էլ, այսինքն ծնունդարան այդ գաղափարներ ազգային պետականություն ստեղծելու։ Հոկտեմբերյան հեղաշրջումը միանշանակորեն փոխեց եւ շրջեց անիվը, տարավ այլ ուղությամբ։ 1918 թվականին գիտենք, որ թուրքական արշավանքն էր Հայաստանի դեմ, Հայաստանը նվաճվում էր թուրքերի կողմից, եւ շնորհիվ մեր ազգային կուսակցություններին այդվում եւ իհարկե հայ հեղափոխական դաշնակցության կազմակերպվեց այդ պայքարը հակաթուրքական, խոսքը վերաբերում է 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերին, եւ որի արդյունքում փաստորեն ծնվեց Հայաստանի հանրապետությունը։ Շատ ծանր իրավիճակ ընդամենը 12,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք էր մնացել Հայաստանին, ինչպես օտարներն են բնորոշել, ասում է, թուրքերը հայերին թողել էին միայն Սևանալի ճայնել, միայն լողալու համար եւ ոչ ապ դուրս գալու, բայց չմոռանանք, որ ի պատիվ Հայաստանի առաջի հանրապետության պետական գործիչների, ազգանվեր գործիչների կարողացան 1919 թվականին մայիսի դրությամբ արդեն 70,000-ից ավելի քառակուսի կիլոմետր տարածքով ունենալ Հայաստանի հանրապետություն։ 1919 թվականի դրությամբ արդեն ունեցանք Հայաստանի հանրապետություն, առաջին հանրապետություն 70,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով, այսինքն ստեղծվեցին պետականության մարմիններ, բանակ եւ այլն, եւ ազատագրվեցին, թուրքերից մաքրվեցին Կարսը, Սուրմալուն, Նախիջևանը եւ մյուս տարածքները, եւ դարձան Հայաստանի հանրապետության մասեր։ Այնպես որ պատմագիտության մեջ տիրապետող այն թյուրք արձիկը, որ Բաթումի պայմանագիր ստորագրեցին եւ տարածքներ եւ այլն, մենք պիտի չմոռանանք, որ դրանք պահի ճնշման տակ կատարված քայլեր էին, եւ այդ քայլերին հաջորդեցին ազատագրական քայլերը եւ արդյունքում ստեղծվեց ահա այդպիսի տարածք, բայց 1920 թվականին Հայաստանի Հանրապետության խորհրդայնացման հարցը դրսից էր դրված։ Ես շեշտում եմ այդ բառը, դրսից էր դրված եւ ոչ ներսից։ Եվ Մոսկվան, այսինքն Լենինը Աթաթուրքի հետ միանշանակ գործակի մեջ էր մտել, որպեսզի Թուրքիան հարձակվի Հայաստանի Հանրապետության վրա, Հայաստանի Հանրապետության համար ստեղծեն անելանելի ծանր իրավիճակ, որպեսզի խորհրդային կարգեր հաստատվեն։ Եվ ինչպես գիտենք, պատմական փաստերը հենց իրադարձությունները այդպես էլ եղել են։ Խորհրդայնացվեց իշխանությունը, փոխանցվեց խորհրդային հանրապետությանը, բայց մենք ինչ ունեցանք, տարածքների կորուստ։ Ես ուզում եմ, որ մենք միշտ փաստերով ներկայացնենք մեր պատմությունը։ 1921 թվականի մարտի 16-ի պայմանագրով Հայաստանի Հանրապետությունից կտրվեց Նախիջևանը, այն տրվեց Ադրբեջանին։ Դա Մոսկվայում կնքված ռուս-թուրքական պայմանագրով։ Խորհրդային ժամանակներ, շեշտում եմ այս հանգամանքը, 1921 թվական մարտի 16, 1921 թվական հուլիսի 5 Ղարաբաղը բռնակցվեց Ադրբեջանին, 1921 թվական հոկտեմբերի 13 Կարսի մարզը ամբողջությամբ տրվեց Թուրքիային։ Այսինքն խորթային այս ժամանակներում մենք ունեցանք տարածքային կորուստներ, եւ այնուամենայնիվ պիտի ասենք, որ համենայն դեպս պետականության ղեկը, ինչպես ասում են, Հայաստանի առաջի հանրապետությունից փոխանցվեց խորթային հանրապետությանը, իհարկե տարածքների կորուստով հանդերձ, եւ ապա խորթային հանրապետության հիմքի վրա փաստորեն 91 թվականին ծնվեց Հայաստանի ներկայիս հանրապետությունը, որը այսօր մեր ազգային, մեր ամբողջ աշխարհով սփռված, դա միայն Հայաստանում ապրող հայերի պետականությունը չէ եւ հպարտմունքի աղբյուրը չէ, դա աշխարհով մեկ սփռված հայության պետականությունն է, դա մեր բոլորիս ազգային պետականությունն է, որի հզորացմանը պիտի նպատակամղված լինի ողջ աշխարհի հայությունը։ Իկին Մելանիա, ինչքան է տարօրինակ անկախություն, ազատություն բառերը խիստ հարաբերական են աշխարհում, եթե դա նույնիսկ մեկ անձի է վերաբերում, մեկ անձը նույնիսկ հասարակության մեջ չի դիտվում որպես անկախ ազատ սուբյեկտ, ինչ մնաց պետությունների կամ հանրապետությունների որպես անկախ քաղաքական միավորների դեպքում։ Մենք այսօր էլ, եթե ունենք Հայաստանի երրորդ հանրապետություն, դեռ ունենք լուծելու անկախ պետականության հարցեր, դա Արցախի պարագայում, դա Նախիջևանի պարագայում, վիրքը Վիրահայաստան բառում արմատ չի, ինձ համար նախածանց է, այսպես եմ դիտում, իսկ աշխարհում ընդհանրապես գոյություն ունեն անկախ պետականություններ, եթե նույնիսկ դրանք գերհզոր տերություններ են եւ ամբողջ քաղաքական խաղակարտերը նրանց ձեռքին է։ Անկախ բառը ինքը հարաբերական է, հարաբերական է այն իմաստով, որ աշխարհում գոյություն ունեն բազմաթիվ պետություններ, պետությունները տարբեր պայմանագրերով կապվում են մեկը մյուսի հետ։ Եթե պայմանագիր է, այդ պայմանագիրը ինքնին իր մեջ պարունակում է փոխադարձ պայմանավորվածություններ, եթե կան փոխադարձ պայմանավորվածություններ, հետևաբար արդեն դու պարտավորություն ես ստանձնում, եւ այստեղ ես կարծում եմ, որ հենց այդ անկախ մեկուսի գոյատևել որևէ երկիր, կարծում եմ, չի կարող այդպես գոյատևել, որովհետեւ կրկնելով շեշտեմ, որ գոյություն ունեն բազմաթիվ պետություններ եւ այդ պետությունները մեկը մյուսի հետ փոխկապակցված են, հետևաբար նման պարագայում գործածել այդ բառը անկախությունը բացարձակ իմաստով, կարծում եմ, որ ինչ որտեղ միգուցե ճիշտ չի հնչեցվի։ Համենայն դեպս, այո, կան գերհզոր պետություններ, որոնք ավելի համեմատաբար իրենց հարաբերությունների առումով ավելի ազատ են գործում տարբեր պետությունների հետ, եւ կան համեմատաբար ավելի դրանց կողքին պետություններ, որոնք որ ինչ որտեղ կախվածություն ունեն եւ ասենք այլ պետությունների հետ իրենց հարաբերությունները ձևակերպելու պահին նրանք ինչ որտեղ պատասխանատու են դառնում նաեւ մեկ այլ պետության, որի հետ, ինչպես ես առաջ նշեցի, պայմանագիր ունեն ինչ որ փող պայմանավորվածության։ Ես կարծում եմ, բացարձակ անկախ պետություններ լիարժեք գործել ինչ որտեղ ճիշտ չի համարվում։ Շնորհակալություն։ Հաղորդումը պատրաստել էր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Մասիս հայն է գալիս, հայն է գալիս, Եթերում Խաչմերուկն է, մեր թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր Հռիփսիմյանց կույսերի հիշատակության օրն է։ Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակման օրն է։ Այսօրը ծնվել են Յակոբո Ֆրանչեսկո Ռիկատին, իտալացի մաթեմատիկոս, Թոմաս Արնեն, անգլիացի կոմպոզիտոր, ջութակահար, իշխիր Բրիտանիա հիմնի հեղինակ, Ջոզեֆ Գիլյոտենը, ֆրանսիացի բժիշկ, մասոն, գիլյոտինի գյուտարարը, Թոմաս Մուրը, իրլանդացի պոետ, Պրոսպեր Մերիմեն, ֆրանսիացի գրող, Ժան-Լուի Ռոդոլֆ Ագասիսը, բնախույս, սառցաբանության հիմնադիրներից մեկը, սառցային դարաշրջանի հայեցակարգի հեղինակ, Մաքսիմիլիան Վոլոշինը, ռոզբանաստեղծ, Յան Լանկաստեր Ֆլեմինգը, անգլիացի գրող, Ջեյմս Բոնդի մասին վեպերի հեղինակ։ Աջմերուկ հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց։